apie meilę priešams. Pirma, pareiga mylėti savo priešus. Viešpats Jėzus yra aiškiai ir griežtai įsakęs, kad mums nepakanka vien tik nekeršyti savo priešams, bet reikia juos mylėti, tai yra norėti ir daryti jiems gerą. Pareiga mylėti savo priešus yra viena iš viešpaties Jėzos paskelbto naujo įstatymo tobulybių. Senajame įstatyme buvo pasakyta, jei kas sužaloja savo artimą, tam turi būti padaryta tai, ką jis padarė. Žaizda už žaizdą, akis už akį, dantis už dantį. Kokį sužalojimą jis padarė, tokį turi pats ir pats patirti. Viešpats Jėzus, kuris atėjo nepanaikinti įstatymo, bet jį patobulinti, pareiškė. Ašgi jums sakau, mylėkite savo neprietelius, gerą darykite tiems, kurie jūsų nekenčia, ir melskitės už persekiojančius ir šmeižiančius jūs, kad būtumėte vaikai jūsų tėvų, esančio danguje, kuris leidžia savo saulę tekėti ant gerųjų ir piktųjų, ir lydina ant teisiųjų ir neteisiųjų. Antra, atidesnis pažvelgimas į šią pareigą. Tačiau reikia skirti tai, kas įsakyme mylėti savo priešus yra pareiga ir kas ne. A. Mes esame įpareigoti reikšti savo priešams tuos meilės artimus ženklus, kuriuos paprastai reiškiame tokiuose pat santykiuose su mumis esantiems mums nepriešiškiams asmenims. Vadinasi, jei mūsų priešas yra mums artimas giminė, mes privalome reikšti jam tokius meilės artimus ženklus, kokius paprastai reiškiame artimam savo giminaičiui. Jei kaimynas kaimynui, jei pažįstamas pažįstamam, jei tautietis tautiečiui ir taip toliau. Nerodyti tokių meilės ženklų yra tas pat, kaip nekęsti artimo. Todėl, pavyzdžiui, mes negalime išskirti priešų iš savo bendrų maldų, bet turime ir už juos melstis. B. Bet mes neprivalome rodyti savo priešams ypatingų meilės ženklų. Tai savaime suprantama, juk mūsų priešai neturi teisės į tokią ypatingą mūsų meilę. Pakanka paprastos meilės, vadinasi tokios, kokią apskritai turi, pavyzdžiui, broliai broliams, kaimynai kaimynams, pažįstami pažįstamiems ir taip toliau. Be abejo, didesnė meilė ne tik nesudaro jokios kaltės, bet yra net tobulybė, didvyriškumas. Tačiau įpareigoti jai mes nesame. Ir kas jos neturi, nenusideda. Trečia, meilės priešams motyvai. Savo priešus mes turime mylėti dėl to, kad Dievas mums tai įsako, juk žinomi viešpaties Jėzaus žodžiai. Ašgi jums sakau, mylėkite savo neprietelius, gerą darykite tiems, kurie jūsų nekenčia, ir melskitės už persekiojančius ir šmeižiančius jūs. B. Dieviškasis mūsų mokytojas davė mums aišku ir ryškų meilės priešams pavyzdį. Į savo išdaviką Judą Iskarijotą jis kreipėsi meiliais žodžiais tardamas, prieteliau, ko atėjai, ir davėsi jo pabučiuojamas. Už savo kankintojus ir žudikus jis meldėsi sakydamas, tėve atleisk jiems, nes nežino, ką dara, ir taip toliau. C. Norime, jog Dievas mus atleistų, kai nusidėdami pasidarome jo priešais. O Dievas mūsų kalčių atleidimą yra padaręs priklausomą nuo meilės priešams mūsų širdyse. Jei mes juos mylime, jis atleidžia mums kaltes. Jei ne, ne. Neveltui viešpats Jėzus įdėjo į savo išmokytą ir kasdien kalbėtiną maldą žodžius ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ketvirta pareiga susitaikyti. Iš pareigos mylėti savo priešus savaime išplaukia pareiga jiems atleisti ir su jais susitaikyti. Nenoras tai padaryti yra neapykantos ženklas ir aišku nusikaltimas Dievo įsakymui. Atleiskite, jei kas nors prieš ką turite, kad ir jūsų tėvas, kuris yra danguje, atleistų jums jūsų nuodėmes. Sako viešpats Jėzus. Apaštalas šventas Jokūbas pareiškė, teismas be pasigailėjimo tam, kas nevykdė gailestingumo. Penktas. Susitaikymo būdas. Susitaikymas turi vykti šitokiu būdu. A. Jei mes ką įžeidime, turime stengtis įžeistojo kuo greičiau atsiprašyti. Jei tu atiduodi savo dovaną prie altoriaus ir tenai atsimeni, kad tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną tenai ties altorium, eik pirma susiderinti su savo broliu, o paskui atėjęs atiduosi savo dovaną. Greitai susitaikyk su savo priešu, kol dar tebesi drauge su juo kelyje, liepia viešpats Jėzus. B. Jei mus kas įžeidė, turime mielai ir iš širdies jam atleisti, nors jis mūsų ir neatsiprašytų, o juo labiau, jei jis mūsų atsiprašo. Niekam piktumu už piktą neatsimokėkite, rūpinkitės tuo, kas gera, nekeršykite patys mylimiausiai, bet duokite vietos rūstybei, nes yra parašyta mano kerštas, aš atsilyginsiu, sako viešpats. Nesiduok nugalėti savęs piktumui, bet nugalėk piktą gerumu, moko apaštalas Šventasis Paulius. C. Jei įžeidimas buvo apipusis, pirmasis atsiprašyti turi tas, kas pirmiau ar labiau įžeidė. Tačiau, kaip minėta, reikia įžeidėjui kuo greičiau atleisti ir vis tiek, ar jis atsiprašo ar ne, tegu saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės, įspėjo mūsų apaštalas. Nes šešta. Savo teisų reikalavimas ir gynimas. Žinoma, galime reikalauti savo teisių ir jas ginti, tik turime tai daryti be rūstybės neapykantos keršto ir per atitinkamas viešasias įstaigas. Mes turime būti nusistatę verčiau kentėti, negu daryti piktą ir nesibylinėti dėl kiekvieno menko dalyko. Nebereikalo viešpats Jėzus sako, jei kas nori su tavim bylinėtis teisme ir atimti savo marškinius, palik jam ir apsiaustą. Ir kas tave verčia atlikti baudžiavos tūkstantį žingsnių, eik su juo ir kitus du.